از اول اسم شکل، از اول ابهام، از اول تخییر ہے، ابهام یعنی متکلم شک کے ساتھ کلام کو بولتا ہے، ابہام کے ساتھ شروع سے ہی متکلم بولتا ہے. لیکن جس جملے میں او ہے اس جملے کو متکلم نے جب بولنا شروع کیا تھا تو جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ، قاطعیت کے ساتھ ابتدا کی تھی، دوران گفتگو شک ہو گیا، اب وہ دونوں پہلوؤں کو بولتا ہے، یا یہ یا یہ، یہ فرق ہے. سمجھا گئے؟ الا ان، فرق یہ ہے کہ اما، یعنی جس جملے میں اما ہے، یا بن الکلام مع اما من اول الامر، شروع سے ہی علامہ جی آبہا لاجل ہی، یعنی اس کلام کو، اس اما کو ان پانچ معانی میں سے جس معنی کے لیے بھی اس کو استعمال کیا گیا ہے از اول اسی معنی میں آیا ہے. وہ پانچ معنی کون کون سے ہیں؟ من، شکن و غیر شکن، یعنی ابہام تخیر. تو متکلم از اول جو معنی مورد نظر رکھے ہوئے ہیں، مخاطب کو پہلا اما استعمال کر کے آمادہ کرتا ہے کہ جو معنی میری مراد ہے اس کو وہ سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جائے شروع سے ہی. ولذلک وجب تکرارها، اسی وجہ سے اما کا تکرار، بولتے کیوں نہیں آپ؟ ضروری ہے. کیوں؟ چونکہ از اول کلام، از ابتدا شک کے ساتھ وہ بول رہا ہے، ابہام کے ساتھ بول رہا ہے، تخیر کے ساتھ بول رہا ہے، تو چونکہ از اول شک کے ساتھ ہے یا ابہام کے ساتھ ہے ان پانچ میں سے کسی ایک کے ساتھ، لہذا تکرار ضروری ہے. فی غیر ندور، مگر یہ کہ شاذ و نادر کبھی تکرار نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ تر تکرار ہوتا ہے، کم از کم دو بار تو ہوتا ہی ہوتا ہے. یہ ہے اما. و او یفتتح الکلام مع او علی الجزم، لیکن متکلم نے جب او کے ذریعے بات کرنا شروع کی تھی تو بات کرتے ہی اسے شک نہیں تھا کہ شروع سے شک ہو، نہیں، بلکہ کس طرح آغاز کیا؟ یقین کے ساتھ، جزم کے ساتھ، ٹھیک ہے. ثم یترا الشک، لیکن اثناء کلام شک طاری ہو گیا، عارض ہو گیا. او غیر ہو، اس سے مراد فورا بولا کریں یار، گھنٹہ لگا دیتے ہیں. وَلِهَذَا لَمْ تُتَكَرَّرْ، لہذا کا مشار علیہ وہی، کس وجہ سے؟ چونکہ ابتدا میں شک نہیں تھا، لہذا تکرار کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یقین کے ساتھ بات کر رہا تھا، دوران گفتگو اس کو شک ہو گیا. یہ ایک مطلب ہو گیا. وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنْ اِمَّ ثَانِيَا، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ وَقَدْ يُسْتَغْنَى عَنِ الْأُولَى، اس میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ کلام میں کتنے اما ہوتے ہیں؟ دو اما ہوتے ہیں. یہاں یہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ کبھی امہ ثانیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے جملے میں اور کبھی امہ اولا کو حذف کر دیا جاتا ہے. دو میں سے ایک محذوف، ایک مذکور ہے اور ایک نہیں ہے. وقت یستغنا عن امہ ثانیہ، کبھی دوسرے لفظ امہ سے بے نیاز ہوا جاتا ہے. جی اوپر اوپر پہلے پہلے اوپر پڑھ لینا، کیا لکھا ہوا ہے؟ ثانیہ کی بات کر رہا ہوں. مستغنی کیسے ہوئے؟ بے ذکر ما، ترجمہ ذکر کر کے ایک ایسے لفظ کا. اچھا وہ جو ما یغنی عنہا، یغنی عنہا یعنی ان اما، جو اما سے بے نیاز کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک ان لا، اور نمبر دو او. یہ معادل اما ہے، ٹھیک ہے؟ بے ذکر ان لا یا بے ذکر او یغنی ان اما، اما اما. جیسے اما ان تتکلم بخیر و الا فاسکت، یا تو آپ نے بولا ہے تو اچھی بات بولو، ٹھیک ہے، اچھی اچھی بات بولو، والا فاسکت نہیں چپ کرو، بات نہیں آتی چپ کر جاؤ. پنجابی میں کہتے ہیں نا بیڈر رونے نہ لو، چپ چنگی ایک محاورہ ہے. اگر رونا نہیں آ رہا تو پھر چپ رہو، یا رونا تو صحیح رو، نہیں رونا آ رہا تو چپ ہو جاؤ، اس وہ بہتر ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اب یہاں شاید مثال کیا ہے، پہلا اما ہے اور دوسرا اما نہیں ہے، تو دوسرے اما کی جگہ کیا آ گیا ہے؟ الا. یہ اصل کیا تھا؟ ہاں نون اور لام قریب المخرج ہیں، تو نون کو لام میں ادغام کر دیا گیا اور بن گیا. تو یہ ان شرطیاں ہیں، اس کا فعل شرط کون سا ہے؟ یعنی الا تتکلم بخیر، تو یہ فعل شرط یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل شرط. فاسکت اس کا جواب شرط ہے. اب فعل شرط کو حذف کر دیا گیا، فقط لا رہ گیا، ایک لا کو باقی رکھ لیں، باقی حذف ہو گیا. اسے کیوں حذف کیا گیا؟ اس کے حذف پر قرینہ کون سا ہے بتاؤ؟ یہاں موجود ہے، غور کریں. کون سا؟ ہاں ان تتکلم بخیر، چونکہ شروع میں وہ بولا گیا اس کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا، اس کے قرینہ کی وجہ سے، اس پر اعتماد کرتے ہوئے. وقد یستغنا عن الاولى لفظا، اور کبھی پہلے اما سے بے نیاز ہوا جاتا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ایک قید لگا رہے ہیں. ہاں یعنی وہ پہلا اما لفظی طور پر نہیں ہے لیکن تقدیر میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی نہیں ہے، نہیں، صرف تقدیر میں ہے، لفظ موجود نہیں ہے. لیکن اما ثانیہ تو بالکل ختم کر دیا نا، हाँ, लेकिन यहां इम्मा उला फकत लफ्ज के एतबार से खत्म हो गया है, जिक्र नहीं किया गया, लेकिन मानन मौजूद है। क्यों? चूंकि इम्मा उला मुजव्वज़े जिक्र इम्मा दुबम है, दूसरे इम्मा के जिक्र करने का मुकदमा वो है, और ये दोनों आपस में लाजम मलजूम है। तो चूंकि दोनों मुतलाजमान हैं, लिहाजा बिल्कुल उनको डिलीट नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये लफ्जन की क्या लगा रहे का कौल ही तो लिमो बेदार अतकादमा अहदुहा व इम्मा बे अमवातिन अलम्मा ख्यालुहा। शायद ये मिसाल क्या है, असल क्या था? तो लिमो इम्मा बेदार है, ठीक है, तो लिमो यानी तंजिलो, तो लिमो की जो जमीर है मुअन्नस वो नफ्स की तरफ जा रही है, माना क्या है, यानी नफ्स नाजिल होता है, यानी ख्याल जाता है, नफ्स जाता है किधर, एम्मा बेदार मेरा ख्याल उन घरों की, या तो उन घरों की तरफ जाता है, यानी उन घरों को याद करता है मेरा जहन, मेरा ख्याल, मेरा नफ्स, अतकादम अहदुहा जिन की उस्तवारी का ज़माना, जिनकी पायदारी का ज़माना ख़त्म हो गया, तकादम यानी गुदश्त ख़त्म हो चुका, तो मुझे वो घर याद आते हैं कि वो मेरा गांव होता था, मेरा वतन होता था, अब वो ख़त्म हो गया। वह इम्मा बे अमवातिन या मेरा नफ्स उन मरने वालों को याद करता है, अलम ख्यालुहा, ठीक है, कि जिनके खातरा जिनके किस्से मुझे याद आते हैं उन मरने वालों, तो मेरा नफ्स मरने वालों को याद करता है या उन घरों को याद करता है, तो लिमो, अच्छा तो तरकीब क्या होगी, तो लिमो फेल मजहूल हो गया, कौन सा फेल है फेल मजहूल, नहीं किस फेल कौन सा है, तो हाँ कौन सा फेल और नैब फेल कौन है, जमीर जो नफ्स की तरफ जा रही है, बेदार जार मजरूर दार मौसूफ कद तकादम अहदुहा, ये पूरा जुमला इसकी सिफत, वाव अतफा इम्मा भी हरफ अतफ व इम्मा हरफ अतफ, बे अमवात ये मौसूफ अलम ख्यालुहा ये इसकी सिफत, यानी नफ्स याद करता है उन घरों को जिन घरों की सिफत यह है कि उनका जमाना ये पायदारी खत्म हो गया, या तो उन मरने वालों को याद करते हैं जिन मरने वालों की सिफत यह है कि उनके किस्से याद आते हैं, ख्याल मुझे आता है उनका, ए शायद मिसाल क्या है, ए आगे बयान कर रहे हैं, शायद मिसाल ये है, यानी पहला इम्मा हज़्फ़ कर दिया गया, पहले इम्मा के हज़्फ़ पर दलील कौन है, करीना दूसरा इम्मा, ये दूसरा इम्मा करीना है, वल फर्रा ओ यकीसुहु, जनाब फर्रा कहते हैं पहले इम्मा को हज़्फ़ किया जाना ये कानूनी है, कायदतन है, कयासी है, ये सिमाई नहीं है बल्कि कायदे के मुताबिक है, फायोजीज़ो बस जनाब फर्रा इजाज़त देते हैं, जायज़ समझते हैं, जैदुन यकूमो व इम्मा याकूदो कह सकते हैं, اصل کیا تھا؟ زید اما یقوم یوں کہیں یا کہیں زید یقوم و اما یخذ، بات ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے اما کو دوسرے اما پر اعتماد کرتے ہوئے حذف کر سکتے ہیں. دلیل کیا دیتا ہے جناب فرا؟ کہتے ہیں کہ جو اما کے مشابہ حرف عطف ہے نا، آؤ اس کو بھی یہاں استعمال کریں، معنی وہی بنتا ہے. یعنی اما کے جو مشابہ حرف ہے اس کو یہاں استعمال کریں. کما یوز ہو، آپ کہیں زید یقوم او تو بات ہوئی. اچھا جی، تنبیہ، لیس من اقسام اما التی فی قوله تعالی فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما بل هذه ان شرطیا وما زائد. تنبیہ میں کیا نقطہ سمجھایا؟ کہ اس آیت میں جو لفظ اما آ رہا ہے، یہ اما اس اما کی طرح نہیں ہے جس اما کے بارے میں ہم نے ابھی بحث کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ اما نہیں ہے، یہ اما بسیطہ نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ اصل میں دو کلمے ہیں، ایک ان شرطیہ ہے اور ما زائد ہے. تو اما کیسے بن گیا؟ نون کو میم میں ادغام کیا، حذف نہیں کیا، قریب المخرج ہونے کی وجہ سے نون کو میم میں تبدیل کیا اور میم کو میم میں، تو بن گیا اما. کیسے پتا چلا کہ یہ اما اس اما کا مصداق نہیں جس کے بارے میں ہم نے ابھی بحث کی ہے؟ کہتے ہیں کہ جب آپ کلام میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا، اس کی خصوصیات سے معلوم ہو جائے گا. نمبر ایک، اما دو ہوتے ہیں، یہاں اما ایک ہے، یہ پہلی نشانی. اگر یہ بھی اما وہی اما ہوتا جو ہم نے بات کی ہے تو پھر ایک اور اما ہوتا. نمبر دو، اس کلام کے اندر ایک شرط ہے، ایک جزا ہے، جواب شرط موجود ہے. کیا؟ فقولی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو اما ابھی ہم نے پڑھا اس کو تو شرط و جواب شرط نہیں ہوتا، وہ تو عطفہ ہے، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ ان اگر جناب مریم علیہ السلام کیا ہے نا قصہ، اے مریم، یعنی جب جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور وہ پریشان ہو گئی کہ اب میں قوم کے پاس جاؤں گی وہ یہودی کیا کہیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لے آئی ہو، تم تو کنواری ہو، شادی ہوئی نہیں، تو کیا آیت آئی؟ ان ما ترین من البشر احدا، اے مریم پریشان نہیں ہو جاؤ، اگر تو نے کسی بشر کو دیکھا، کسی انسان کو دیکھا، فقولی تو اسے کہہ دو، انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے. فاشارت الی، اشارہ کیا، اسی سے پوچھو میرے بیٹے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہاں جملہ شرط و جزا ہے، جبکہ اس امام میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ دو کلمے ہیں. ان، یہ کون سا نمبر کا ہے؟ 17. ایک اور کلمہ جو حمزہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے اس کا، ان، اور یہ چار حرف ہیں، ان اور ان، انا اور انا. تو ان چار میں سے پہلا ان. علی وجہین، انا کی نو کے اعتبار سے بھی دو قسمیں ہیں، ایک نہیں انا نہیں ان، ایک ان اسم ہے اور ایک ان حرف. جو ان اسمیہ ہے پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں، صنفیں ہیں، آگے دو صنفیں ہیں. والاسم علی قسمین، ایک ان ضمیر متکلم ہے اور ایک ان ضمیر مخاطب ہے. ٹھیک ہے, یعنی بعض کہتے ہیں کہ متکلم کی ضمیر ان ہے, نون ساکن ہے. بعض عرب جو ہیں وہ یہ استعمال کرتے ہیں ان فالتو, یعنی انا فالتو کی بجائے کیا کہتے ہیں, ان فالتو, یہ میں نے کام کیا ہے. ان فالتو, تو ان کیا ہے, ضمیر متکلم ہے, نون ساکن. کچھ نحوی کہتے ہیں کہ نہیں, نون کے اوپر زبر ہوتی ہے, انا فالتو وصل کی صورت میں, وصل کی صورت میں الف نہیں ہوتا, زبر ہوتی ہے انا فالتو. لیکن اگر آپ وقف کریں تو زبر بھی ہوگی اس ساتھ, الف بھی ہوگا, بن جائے گا انا. تو یہ ضمیر متکلم, یہ ان اسمی اسم ہے. اسی طرح ان اسمی کی دوسری قسم کیا ہے, ضمیر مخاطب, اور اس ان کے ساتھ آگے حرف خطاب لگا کر, چونکہ چھ سیگوں میں انتما آتا ہے نا انتم, تو حرف خطاب لگا کر متکلم اپنے معفی ضمیر کو واضح کرتا ہے کہ میری مراد کون سا بندہ ہے, مفرد ہے, مذکر ہے, تثنیہ ہے, جمع ہے. لہذا وہ حرف خطاب لگاتا ہے, یا کہتا ہے انت, یا کہتا ہے انتما, یا انتم, یا انتی, انتم. تو ان دو چیزوں میں ضمیر کون سی ہے, تا ہے یا ان ہے؟ ضمیر ان ہے, تا حرف خطاب ہے. بعض ناوی اس کے برعکس وہ کہتے ہیں نہیں, ضمیر کیا ہے, تا تما تم تی تما تنا, ضمیر وہ ہے. تو یہ ان کیا ہے, ان اس کے لیے ایک کرسی ہے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. دو نظریے, تیسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں, ان اور تا دونوں مل کر مجموعاً ضمیر ہیں. تین نظریے اختلاف ہیں. والاسم علی قسمین, ان اسمیہ کی دو قسمیں ہیں, ضمیر متکلم فی قول بعضہم ان فعلتا. بعض عرب یوں استعمال کرتے ہیں, ان نون کو ساکن کر کے بسکون النون, لیکن والاکثرون علی فتح نون وصلن. کیا مطلب, جب وصل کرتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں درمیان میں, تو پھر نون کو اوپر فتحہ دے کر پڑھتے ہیں, الف نہیں لگاتے, صرف زبر لگاتے ہیں الف کے بغیر. وعلی الاتیان بالالف, الف بھی لے آتے ہیں. والاکثرون, اکثر نحوی علماء یا عرب جو ہے وہ الف ہی لگاتے ہیں. کب, وقفہ, یعنی جب وقف کریں. وضمیر المخاطب, دوسری قسم ان اسمی کی, ضمیر مخاطب فی نحو انت, انتما, انتم, انتی وغیرہ وغیرہ. الا قول الجمہور ان الضمیر هو ان والتاء حرف خطاب. جمہور نحویین کا نظریہ یہ ہے کہ ان دو میں سے ضمیر فقط حرف ان ہے, اور تا تما تم وغیرہ یہ حرف خطاب ہے. فقط اپنے معاف ضمیر کو واضح کرنے کے لیے آخر میں الحاق کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ لگا دیتے ہیں. اچھا, تو یہ تھا ان اسمی اور اس کی دو قسمیں. دوسری نو, ان حرف بھی ہوتا ہے, ان اسم بھی ہے, ان حرف بھی ہے. اور ان حرفیہ کی آگے چار صنفیں ہیں, ان مصدریہ, ان مخففہ, ان مفسرہ تفسیریہ, اور ان زائدہ. احدہا ان تکون حرفا مصدریا ناصبا للمضارع. پہلی صنف اس ان کی جو حرف ہے ان مصدریہ ہے, ان تکون حرفا مصدریا, तो ये दो अमल करते हैं, एक अमल मानवी, एक अमल लफ्जी। मानवी क्या कि अपने बाद वाले फेल को मस्तर में तब्दील कर देते हैं, तावील पे मस्तर, ये मानवी अमल। लफ्जी अमल अपने बाद वाले फेल मुजारे को नासिबन लिल मुबाले व तकौ फी मौज़िइन। अब ये अन कलाम के अंदर कहाँ वाक़ होता है उसकी जगहें बयान कर रहे हैं। दो जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी महल वकूए अन या महल इस्तेमाल अन कितनी है? अल अव्वल फिल इब्तिदा, अल अव्वल पहली जगह ये जुमले के शुरू में होता है। अगर शुरू में हो तो ये बन जाएगा महलन मरफू, क्यों? मुब्तदा बनकर। फतकून फी मौदे रफ़ेन, अन तस्बिरु खैरुल लकुम, अन तस्बिरु। तो अन ने दो अमल किए हैं, एक नस्ब दी है, नस्ब की यहां क्या है, नून गिर गया है, और तावील मस्तर। अच्छा, तावील मस्तर में फेल को मस्तर में तब्दील करने का तरीका क्या है, पता है? तो फेल को मस्तर में तब्दील करने का तरीका यह होता है कि फेल का मस्तर और फेल का फाइल दो चीजें हैं। तो फेल के मस्तर को मुजाफ कर दें फेल के फाइल की तरफ। तो तस्बिरु क्या सीख है फिर गुजारे का? जब हम मुखातब है ना, तो इसका मस्तर क्या है? तो क्या बन जाएगा? सब्र। ठीक है, सब्र को खैर को, ये है तरीका। हाँ, ये जितने हरूफ मस्तरियां हैं, जितने हरूफ मस्तरियां हैं उनको वो ये करते हैं, फेल के मस्तर को उस फेल के फाल की तरफ इजाफा कर देते हैं। तो ये ताबीर है मस्तर, सिवाय अन्ना। अन्ना इसका ताबीर नहीं करता, बल्कि अन्ना खबर के मस्तर को इस्म की तरफ मुजाफ करता है। खबर के मस्दर को अपने इस्म की तरफ मुजाफ करते हैं, वो इस तरह तावील मस्दर करते हैं, बाकी यही करते हैं। अच्छा जी, आगे पढ़ें। आसानी क्या? दूसरी महल इस्तेमाल की जगह, बाद लफ्ज़ दालन अला मानन गैर यकीन। ये अन ऐसे फेल के बाद आता है, ऐसे लफ्ज के बाद आता है जो गैर यकीनी माना पर दलालत करे, यकीनी माना पर नहीं बल्कि गैर यकीनी माना पर दलालत करे। तो फिर इसके रा तीन हो सकते हैं, मरफू भी और महलन मंसूब भी और महलन मजरूर भी। चौथा भी है कि दोनों इस्तेमाल, मंसूब भी मजरूर भी। अच्छा जी, जब शुरू में ना हो बल्कि बाद में वाक़ हो, गैर यकीनी कलमे के बाद वाक़ हो, फतकून फी मौदे रफ़ जैसे अलम यअन लिल्लज़ीन आमनु अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम, आया अभी वक्त नहीं आया ईमान लाने वाले के लिए کہ ان تخشع قلوبهم کہ اس کا دل میں خوف ہو خشیت ہو. تو یہاں ان تخشع کیا ہے؟ فائل ہے یعنی کا, لم یعنی, ٹھیک ہے, الم یعنی, آنا یعنی وقت, وقت کا آنا. تو یہ غیر یقینی وقت پر دلالت کر رہا نا معنی پر, تو اس کا فائل ہے. و فتکون فی موضع نصب نحو قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث ہے, ان من الصرف ان تاکل کل ما اشتہیت. تو یہاں کیا ہے؟ ان تاکل کیا ہے؟ ان کا ان کس کو نصب دیتے ہیں؟ تو یہ اسم ہے منصوب ہے, یہاں نصب ہے ان تاکل. اور آگے پڑھیں پورا جملہ کیسے ہیں, نہیں آگے اگلا ختم ہوگی نا, وتکون فی موضع خف ہو گئے, خف خف ہے نہیں جان, جیسے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب. اچھا جی, یہاں ان یا ان مجرور ہے, کیوں؟ قبل مضاف ہو رہا ہے. ومحتمل لهما, اور کبھی ان کے اندر دو احتمال ہیں, منصوب بھی مجرور بھی. جیسے والذی اتمعو ان یغفر لی, تو اصل میں اتمع جو ہے یہ فعل فی کے ساتھ متعدی ہوتے ہیں ہمیشہ. تو یہاں کیا اصل میں والذی اتمعو فی ان یغفر, اصل فی ان یغفر. تو یہاں دونوں احتمال ہیں کہ یہ مجرور بھی ہے, واختلف فی محل ان وصلتها, ان اور اس کے صلہ میں اختلاف ہے, بعد حذف الجار. یہ دو احتمال کب ہوتے ہیں؟ جب حرف جار معذوف ہو, حرف جار معذوف ہو تو دو احتمال ہوتے ہیں. کون کون سے دو احتمال ہیں؟ فذهب الخليل والاكثرون الى جناب خلیل بن احمد نحوی, اور دیگر اکثر نحویوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب ان حرف جر محذوف کے بعد واقع ہو تو ان کا نظریہ یہ کہ انہ نصب بالفعل مذکور, یہ فعل مذکور کے ساتھ اس کو, یعنی یہ ان منصوب ہے تو عامل کون ہے؟ یہی فعل اس کو نصب دے رہے ہیں مفعول بنا کر. لیکن اس کے مقابل میں وجوزا سیبوی خفضہ بالجار, کہتے کہ نہیں یہ ان محل مجرور ہے اب بھی, کیوں؟ حرف جار محذوف کی وجہ سے اب بھی یہ اپنے جار پر باقی ہے. وان ہذہ ترجمہ کون سا؟ کل چار ہیں نا, تو یہ کون سا ہے؟ ارے مستریا, خیال رکھیں نا, ہم نے کون سا پڑھا ہے ابھی؟ مستریا پڑھا ہے نا, نہ مخففہ نہ تفسیریہ نہ زائدہ. وہ انہذہ وہ اسی کی بات کر رہے ہیں. یہ ارے مستریا موصول حرفی, ٹھیک ہے, موصول دو ہے نا, موصول اسمی اور موصول حرفی. موصول حرفی وتوصلو بالفعل المتصرف, ان مصدری جو موصولہ ہے یہ ہمیشہ اس کے بعد وہ فعل آ سکتا ہے جو فعل متصرف ہو. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس سے مختلف صیغے بنتے ہوں اور جس فعل کا مصدر بھی ہو اسے کتنے فعل ہے, اور جس فعل کا مصدر ہی نہیں آگے گردان ہی نہیں ہوتی اس کو کہتے ہیں غیر متصرف, جیسے عصا असा का मस्तर नहीं है ना, तो इसलिए अन के बाद असा नहीं आ सकता। अन के बाद वो फेल आ सकता है जिसका मस्तर हो, सीखे हो, क्यों? क्योंकि इस अन ने उस फेल को कहां ले जाना है, मस्तर में तब्दील करना है। तो जिसका मस्तर ही ना हो तो ये कहां तब्दील करेगा? अंडरस्टूड? मतू चलो, इसका सिला वाक्य होता है फेल मुतसर्रिफ, इसका सिला वाक्य होता है। गैर मुतसर्रिफ फेल अन का सिला नहीं बन सकता। मुदार अन काना, चाहे फेल मुतसर्रिफ वो मुजारे की शक्ल में हो, कमा मर्रा, जैसे पीछे अभी गुजरे अन तस्बिरु, औ माज़ियन, या वो फेल मुतसर्रिफ माजी की शक्ल में हो फिर भी अन उसके ऊपर आ सकता है, जैसे लौला अन मन्नल्लाहु अलैना लखासफा बिना, सूरह क़सस। यहां शायद मिसाल क्या है, तो ये अन किस पर दाखिल हो रहा है? फेल माजी मुतसर्रिफ पर। औ अमरन, या वो फेल मुतसर्रिफ फेल अमर की शक्ल में हो फिर भी मुशिला बन सकता है, उसको मस्तर में तब्दील कर सकते हैं। का हिकाया तेसी बवाए का तब तो, जैसे अरब बोलते हैं का तब तो इले ही बे अन कौम, मैंने उसको लिखा बे अन कौम कि तुम। हादा वह सही, ये नजरिया सही कौल की बिना पर है। क्या कि अन मस्तरिया अन मौसूल हरफी तीनों फेलों पर आ सकता है, सिर्फ एक शर्त है कि वो फेल मुतसर्रिफ हो, बाकी कोई फर्क नहीं है, चाहे वो माजी हो मुजारे हो सब आ सकते हैं। हादा व सही वक़द उख्तलिफा फी मिन ज़ालिका फी अमरैन, लेकिन ये जो कहा गया है कि अन के अन का सिला तीनों फेल बन सकते हैं, माजी भी मुजारे भी अमर भी, इस हवाले से मिन ज़ालिका का मुशावरा कौन है? मिन ज़ालिका, कि ये जो कहा है कि तीनों फेल आ सकते हैं, ये अन के बाद तीनों फेलों के आने में इख्तलाफ है फी अमरैन, दो बातों में इख्तलाफ है। पहली बात ये है, देखें जरा, ये अन जो फेल मुजारे पर आता है और ये अन उस फेल मुजारे को मस्तर में तब्दील करते हैं, फेल मुजारे पर तो आता है, ठीक है, आप देख भी लिया मिसालें भी और अक्सर इस्तेमाल होते हैं। इख्तलाफ ये है कि वो अन जो फेल माजी के शुरू में आता है या फेल अमर के शुरू में आता है, आया वो अन भी यही अन है हूबहू या वो अन और है? ये अन और है। ये पहली बात, पहला इख्तलाफ ये है। अल अव्वल कौनुल मौसूलति बिल माजी वल अमर हियल मौसूल बिल मुजारे, आया वो अन जो माजी के शुरू में आता है जिसका सिला माजी है, मौसूल ही नहीं, जिसका सिला और जिस अन का सिला अमर है, आया वही अन सेम वही अन है जो जिसका सिला मुजारे है, यानी वो अन ये अन एक ही है, जिस तरह वो अन मुजारे वाला मुजारे को नसब देते हैं तो ये भी माजी को नसब दे रहे हैं, जिस तरह मुजारे वाला अन नसब देता है तो ये फेल अमर को नसब दे रहे हैं, जो वो माना रखता है ये वही करता है, आया सेम को फर्क नहीं है। ये एक इख्तलाफ है। वल मुखालिफ फी ज़ालिका इब्न ताहिर, इब्न ताहिर मुखालिफ है, वो कहते हैं कि जनाब फर्क है, मुजारे जिसका सिला बनता है वो अन मस्तरिया है, लेकिन जिस अन का सिला माजी या अमर बनता है ये मस्तरिया नहीं है, तफसीरिया है, ये जो भी है गैर मस्तरिया है। ज़ामा अन्नहा, कौन? इब्न ताहिर का नजरिया ये है कि अन्नहा गैरुहा, अन्हा यानी ये अन जो माजी और امر پر داخل ہوتا ہے ماضی اور امر، یہ غیرہا اس مضارع پر داخل ہونے والے ان کا علاوہ ہے، وہ مصدریہ ہے جو مضارع پر داخل ہوتا ہے، یہ غیر مصدریہ ہے، تفسیریہ جو بھی ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن بہرحال مصدریہ نہیں ہے. بدلیلیں، دو دلیلیں اپنے مدعا پر دی کس نے؟ پہلی دلیل ان الداخلتا علی المضارع تخلصه للاستقبال فلا تدخل علی غیر المضارع کالسین والصوفا. دیکھیں ذرا میرے طرف دیکھیں، پہلی دلیل ابن طاہر نے یہ دی ہے کہ یہ ان جو ماضی اور مضارع پر داخل ہو رہا ہے اس ان کی طرح نہیں ہے جو مضارع پر داخل ہوتا ہے، یہ ماضی اور امر والا ان یہ اور ہے اور مضارع پر داخل ہونے والا ان. دلیل یہ ہے، غلام رسول دیکھو ذرا، جو حرف مضارع کو مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ مضارع کو معنی کے اعتبار سے مستقبل میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر سنیں، جو حرف مضارع پر داخل ہو اور اس کو خالص کر دے، مضارع کے ساتھ مخصوص کر دے، ایسا حرف صرف مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے، کسی اور فعل پر داخل نہیں. جیسے سین، جیسے صوفا، ٹھیک ہے، یہ ماضی پر نہیں آتا، مضارع امر پر. تو جو مضارع کو خالص کر دے مستقبل کے ساتھ تو وہ خالص ہو جاتا ہے مضارع کے ساتھ. تو یہی دلیل ہے کہ یہاں بھی ان جو فعل مضارع کو تبدیل کر رہا ہے مصدر میں اور مخصوص کر رہا ہے فعل مضارع کے ساتھ، اپنا مستقبل میں تبدیل کر رہا ہے، تو یہ جو ماضی میں آیا یا امر میں آیا یہ وہ ان، یہ پہلی دلیل ہے. ان داخلہ، ہر وہ حرف جو حرف بھی داخل ہوتا ہے مضارع پر تو خلص حول الاستقبال، اور اس مضارع کو وہ خالص کر دے مستقبل کے لیے مخصوص کر دے، تو یہ حرف لا تدخل علی غیر المضارع، وہ پھر مضارع پر ہی داخل ہوتا ہے، کسی اور میں داخل جیسے سین اور صوفہ، تو اسی طرح ان بھی ہے. یہ ایک دلیل. ثانی ہما انہا لو کانت الناسبہ تو لحکما علی موضعہما بالنصب کما حکما علی موضع الماضی بالجزم بعد ان شرطیہ ولا قائل به. دیکھیں ذرا، پھر سنیں، دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر ماضی اور امر پر آنے والا ان سے وہی ان ہے جو مضارع پر آتا ہے، تو پھر جس طرح آپ مضارع پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ منصوب ہے اور ان اس کو نصب دی ہے تو منصوب ہے، یہ ان ناسبہ ہے، تو پھر ماضی پر بھی آپ حکم لگائیں کہ یہ ماضی بھی محلن منصوب ہے، امر پر داخل ہو تو وہاں بھی آپ قائل ہو جائیں کہ یہ فعل امر محلن در حکم نصب ہے، جبکہ آپ نہیں کہتے، پھر آپ کہیں نا، آپ کہیں کہ یہ فعل ماضی محلن منصوب، یہ فعل امر محلن منصوب، جیسے کہ آپ ان شرطیہ کے بعد اگر فعل ماضی آ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ فعل ماضی محلن مرزوم ہے، کہا جاتا ہے نا کہ یہ محلن مرزوم ہے، تو جس طرح آپ ان شرطیہ کے بعد آنے والے فعل ماضی پر محلن مرزوم کا حکم لگاتے ہیں تو ان کے بعد آنے والے ماضی پر بھی آپ کہیں محلن مرزوم، حالانکہ لا قائل بھی. سمجھا کہ دلیل کہتے ہیں کہ انہا لو کانت الناسبہ، اگر یہ ان مضارع والے ان کی طرح ہے، یہ بھی ناسبہ ہے، ماضی والا بھی ناسبہ ہے، امر پر بھی آنے والا ناسبہ ہے، تو پھر بسم اللہ لحکم علی موضعہما بالنصب، تو آپ کہیں کہ یہ امر بھی محلن منصوب اور ماضی بھی محلن کما حکم علی موضع الماضی بالجزم، جس طرح بعد ان شرطیہ، جس طرح ان شرطیہ کے بعد آنے والے ماضی پر حکم لگایا جاتا ہے مرزوم کا، تو یہاں بھی کہنا ولا فاعل بھی درحالی کے، تو یہ دلیل ہے، ثابت ہوا کہ مضارع پر آنے والا ان مصدریہ ہے، ماضی اور امر پر آنے والا ان، یہ ابن طاہر کا نظریہ، اور یہ دو دلیلیں والجواب عن الاول. اچھا ایک پڑھ لیں یہ ختم کرتے ہیں. انہ منتقض، پہلا جو آپ نے دلیل دی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے بے نون تاکید، کیا کہ جناب فإنها، یہ نون تاکید، تخلص المضارع للاستقبال وتدخل على الامر بالترا، یہ نون تاکید مضارع پر جب داخل ہوتی ہے تو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتی ہے، تو پھر آپ کے دلیل کے مطابق تو پھر صرف مضارع پر ہی آتی نا، خود آپ نے کہا کہ جو حرف مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرے وہ کسی اور فعل پر نہیں آتا، جبکہ تدخل علی الامر بالترا، اور بہت شایع ہے، بہت مشہور ہے، یہ تو آتا ہے، تو آپ کی دلیل منتخذ ہو روٹ گئی. بسم اللہ آگے آؤ. وارثانی، دوسری دلیل کے جواب یہ ہے انہ انما حکم علی موضع الماضی بالجزم بعد ان شرطیہ لانہا اثرت القلب علی الاستقبال فی معنی ہو فاثرت الجزم فی محلہ کما انہا لما اثرت التلخیص علی الاستقبال فی ما مضارع اثرت النصب فی لفظ. سن ذرا، کہتے ہیں جواب ہی دے رہے ہیں کہ ان شرطیہ کے بعد فعل ماضی پر محلن مرزوم ہونے کا جو حکم لگایا جاتا ہے وہ پتہ کیوں؟